Na, szia! Na, szia! Na, mondjad! Neked kell kiszem lejkó? Ha mindegy, hozhatsz is. Mennyi? Hát egy mennyi most? 30? Igen. Hát egy 3-at. Jó, más nem kell? Na, hát mi van még? Valami rossz, valami savó féleség, élesztő van féláron. Milyennyi az élesztő? Nagy élesztő van féláron? Nem, kicsikék. És mennyi féláron? Hát ha 47 vagy 48, akkor mennyi a félára? Hát akkor 20-valamennyi. Hát hozzá a busz nagy 2-t. Egy 2-t? Jó. Jó. Tej? Valami maszlat van, tej nincsen. Nem, a maszlat nem hiszem meg, az nem jó. Na, ha jó van, akkor ennyi. Akkor élesztő kell. 2 még. Jó. Na megyek akkor vissza. Van. Te merre vagy? Én voltam tankolni a kocsiba, és ennyi. Én szerintem megyek hazafele, kőfeléd mennem? Most? Nem. Mert nem sokára megyek én is, mert anyunak a barackot akarom. Nem nagyon viszik, amúgy az a boldókat viszi. Még nagyon sok ezt a fehéret hozott nekik a mi a csoda. Na jó. Tudod, a kicsoda. Aha. Na mindegy, hogy árulják neki akkor. Hát most mit csinálsz velük? Más nem bírsz, nem? Na jó, van akkor. Mikor körülbelül, mikor kell kivinni a barackot? Ha már szólok, jó? De mégis, 2-3 óra körül, vagy de hány óra körül? De még előbb. Még előbb? Jó. Haza, hogy megláttam, hogy hogy állunk, akkor... Jó, csak tudjam, hogy mikor aludjak. De az előbb is nem láttam volna a teje. De ilyen dugott rányakkal lenne leakciózva. Nincs semmi. Jó, nem gond, akkor jössze kiszed a pavlaka, majd megoldom ahova, vagy mleko, vagy mit vettél. Csak jogurt na. Van. Akarok zácsütni. 2 élesztő kell. Jó van, akkor más nem kell. Nem. Jó van, akkor. Jó, szia! Szia!